Produkzio kostuen igoera mantentzen bada, nekazari eta abeltzainen sektorea Hego Euskal Herrian desagertzera kondenatua izanen da. Sindikatuen arabera, egoera mantendu ezina da. Azken urtean produkzio kostuek 130%-ko igoera izan dute. Esne sektorean esaterako ekoizpen kostuak litroa 40 eta 42 zentimotan kokatu dira, baina abeltzainek esne litroa 35 eta 37 zentimotan kobratzen ari dira. Garikoitzen Nazabal, N sindikatuko ordezkaria. Hamarkadak damazkiu, ez? Askotan sektore jasotzen dituen prezioak ez die akordek produkzioa kostatzen danakin. Bertako produktu erosten duen guztiri, izan dendari eta zer esanik distribuzioi, zati bere biziko pixue dauke, tokatzen dan preziotan gauzak ordaindu ditzala. Zati 2021 batetik biagoatz, eta ezin dugu indala 40 urtego preziotan lanen jarru. Elikadura kateko lege onartu berriaren botere teorikoa onartu dute eragilek. Horregatik Espainiako gobernuari berehala aplikatzea eskatu diote. Mikel Arteaga, Enba elkarteko ordezkaria. Gu naskatuta gaude diru eske batea eta diru eske bestea. Ez dugu hori nahi, gu nahi duguna da. Gure kostua kubritzeko, bost zentimo jo behar da. Egoera honen aurrean mobilizazioak iragarri dituzte abenduaren 28an Nafarroan abiatuko dira eta urtarrilaren 18an Bizkaian amaituko. Protesta eta mobilizazio nagusiak merkatalgune handien aurrean egingo dituzte.